Cevher yârim oldu. Anam anam garibem, ağlamak yârim oldu. Anam anam garibem, ağlamak yârim oldu. Anam anam garibem, her dertten yıkılmazdım. Anam anam garibem, sebebim zalim oldu. Anam anam garibem, sebebim zalim oldu. Anam anam garibem. Bayram gelmiş neyime, anam anam garibem. Kan damlar yüreğime, anam anam garibem. Kan damlar yüreğime, anam anam garibem. Yaralarım sızlıyor, anam anam garibem. Doktor benim neyime, anam anam garibem. Doktor benim.